عملی طور پر بتا دیجئے کہ انگوٹھے کس طرح چومے جاتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. سبحان اللہ. اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.